أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الماضي. Şimdi Musannif Hazretleri nakıs fiille ilgili bilgileri verdi bize. Dedi ki nakıs fiil, yani lamül fiilinde illet harfi bulunan fiil, nakıs fiil. Zül erba'a denir ona dedi. Fiil mazisi dört harfli oluyor. Gazevtü, rameytü, gazevtü. Onun için zül erba'a deniyor. Likevni mazihi ala erba'ati ahrufin. Mazisi dört harfli olduğu için. Şimdi ve emmel mazi, imdi fiil mazisine, nakıs fiilin fiil mazisine gelince gaza, rama, haşiye, fetuhzefu, hasfolunur. Ne? Ellamu, lamul fi'li hasfedilir. Neyden? Minhu, minel fi'lil mazi. O mazi nakıs fiilden lamul fi'li hasfedilir. Nerede? Fi misali fe'alû, fe'alû misalinde. Fe'alû, yani cem'i müzekker gaibde. Lamel fiili ne yapar? Hasfedilir. Mutlaka, mutlak olarak, yani min küllü fi'li, her fiilde. İster vavi, ister ya'i, hiç fark etmez. Örnek verelim. Gaza, gazeva, gazev. Oradaki vav cimi vav. Gazev. Asluhu gazevu. Lamul fiili olan vav hasfedildi. Rama, rameya, ramev. Asluhu rameyu. Haşiye, haşiya, haşu. Asluhu haşiyu. Radiye, radiya, radu. Asluhu radiyu. Lamul fiili hasfedilir. Ve fi misali faalet, faalette, faalet kalıbında ve faaleta, yani müfret müennes gaibede ve faaleta, tesniye müennes gaibede lamul fiili hasfedilir ama ne vakitte? Meta. Meta tuhzeful lamu. Lam ne zaman hasfedilir? İzen fetaha. Fethalı olduğu zaman da el aynu, aynul fiili fethalı olduğu zaman da. Örnek gazet, gazet. Asluhu gazevet. Gazeta, asluhu gazevete. Ramet, rameyet. Aslı rameta, aslı rameyeta. Tamam. Şimdi ilerlerini yaparız. Ve tesbutu, sabit olur lamul fiili fi gayriha. Fi gayriha, yani fi gayriha, fi gayri tilkel mevadi'i. Bu mevzilerin dışında, tamam, bu yerlerin dışında lamul fiili ne yapar? Sabit olur. Bak şimdi. Gazevne. Faalne. Gazevte, gazevtuma, gazevtum, gazevti, gazevtuma, gazevtuna, gazevtu. Rameyne, rameyte, rameytuma, rameytum, rameyti, rameytuma, rameytuna, rameytu, rameyna. Tamam. Peki. Bir de faalet, faalete, aynen fiil fete olmazsa, örnek verelim ona. Tamam mı? Örnek verelim bak. Haşiyet, haşiyet. Haşiyeta. Lamul fiili duruyor. Niye? Faalette aynel fiili fete olursa hasfediliyordu. Ramet, gazet. Haşiyet hasfedilmedi. Radiyet, radiyet. Haşiyeta, radiyeta. Seruvet, seruvet. Seruveta, serune. Fetekul, öyleyse sen dersin Gaza, asluhu gazebe. Vav harfi illet mutarik, ma kabli meftuh. Vavu elfe kalbetti, gaza. Gazeva, tesniyede ilal yapılmaz. Gazev, lamul fiilinin hasbıyla. Tamam? Lamul fiili ne oldu? Hasbedildi. Gazev, asluhu gazevu. Gazevu. Vav harfi illet mutarik, ma kabli meftuh. Vavu elfe kalbetik, iki sakin cem oldu. Biri vavul cem'i, cemi vavu. Diğeri el eliful maklubetu minel vav. Nakıs vavundan maklub elif. Hüzifet el eliful maklubetu minel vav. Vavdan maklub olan elif hasfedildi. Ne oldu? Gazev. Gazet, asluhu gazevet. Vav harfi illet müteharrik. Ma kabli meftuh. Vavu elfe kalbettik. İki sakin cem oldu. Biri tenis tası, diğeri nakıs vavundan maklub olan elif. Tenis tası alamettir, hasbedilmez. Nakıs vavundan maklub elif hasbettir, gazet oldu. Gazeta, aslı gazeveta. Vav harfi illet müteharrik, ma kabli meftuh. Vavu elfe kalbettik. İki sakin cem oldu. Nerede iki sakin? Biri aslen sakin, arızdan harekeli olan tenis tası. Tenis tası ettavus sakine. Orada tesniye elifinden dolayı feta ile harekelendi. Onun için ne diyoruz ona? Aslen sakin, arızen harekeli tenis, mühendislik tası. Diğeri nakıs vavundan maklub olan elif. Tenis tası alamettir, hasbedilmez. Nakıs vavundan maklub olan elifi hasbettik, gazeta oldu. Gazevne. Artık buradan sonra sabit. Gazevne, gazev. Gazevte, gazevtuma, gazevtum, gazevti, gazevtuma, gazevtuma, gazevtu, gazevtu. İle ahirihi. Ve rama, rama, rameye. Ve var ya harfi illet müteharrik, ma kabli meftu, ya ye elfe kalbettik, rama oldu. Ve rameya, tesniyede ilal yapılmıyor. Ramev, lamul fiili hasfedildi. Ramev, aslı rameyu, ya harfi illet müteharrik, ma kabli meftuh, ya ye elfe kalbettik, iki sakin cem oldu. Biri cemi vavı, diğeri nakıs yasından maklub olan elif. Cemi vavı alamettir, hasfedilmez. Nakıs yasından maklub olan elifi hasfettik. Ramev oldu. Ramet, aslı rameyet. Rameyet. Ya harfi illet müteharrik, ma kabli meftuh, ya ye elife kalbettik. İki sakin cem oldu. Biri tenis tası, ettavus sakine. Değil mi? Diğeri nakıs yasından maklub olan elif. Tenis tası alamettir, hasbedilmez. Nakıs yasından maklub olan elifi hasbettik. Ramet oldu. Rameta, rameyeta. Ya harfi illet müteharrik, ma kabli meftu. Ya elfe kalbettik. İki sakin cem oldu. Nerede iki sakin? Biri aslen sakin, arızan harekeli olan tenis tası. Diğeri nakıs yasından maklub olan elif. Elifi hasbettik, rameta oldu. Rameyne. Bundan sonra tesbutul lam. Rameyne, rameyte, rameytuma, rameytum, rameyti, rameytuma, rameytuna, rameytu, rameyne. İlâ ahri. Ve radiye. Radiya. Radiye, radiveydi aslında. Radive. Tamam mı? Rıdvan maslarından geliyor ya. Vav tarafta vakı olup makabli meksur olduğunda o vav yaya kalbediliyor. Radiye. Radiya. Radu. Radu önemli. Radu. Radu aslında radiyu idi. İki türlü ilal yapabiliriz. Tamam mı hocam? Evet. İki türlü ilal yapabiliriz. Birincisini yapalım, sonra ikincisini yapalım. Radiyu. Ya üzere damme sakil, ağır. Ya'dan önce dat üzere kesre sakil, ağır. Datın kesresini sakil görüp hasbettik. Verdik ya'nın dammesini data. İki sakin cem oldu. Ya'dan, vav'dan. Vav cemi vav'ı alamettir, hasbedilmez. Nakıs yasını hasbedik. Raduv oldu. Vav sakin olup makablü mezmum oldu. Vav'ı hal üzere terk ettik. Harfimet olarak kalıyor. Raduv oldu. İkincisi, radiyu. Ya üzere zamme sakil. Ya üzere zammeyi sakil görüp hasbettik. İki sakin cem oldu. Ya'dan, vav'dan. Vav cemi vavı alamettir, hasbedilmez. Nakıs yasını hasbedik. Radiv oldu. Vav cemi vavıdır. Vavı vav olarak koruyabilmenin yolu Dat'ın kesresini vammeye çevirmektir. Peki, dat'ın kesresini dammeye çevirdik, raduv oldu. Vav sakin, ma kablin mezmun, vav halide terk ettik, radu oldu. Anlaşıldı? Radiyet. Bak, bi thubutil lami. Lamel fiilin subutuyla. Radiyeta bi thubutil lami. Lamel fiilin subutuyla. Hasbedilmiyor. Radine. Bi thubutil lam. Zaten burada sonra. Radite. Radituma. Raditum. Raditi. Radituma. Raditunne. Raditu. Radina. Ve kedalike serüve. Serüve. Şerefli oldu. Serüve. Serüva. Seru lamul fiile hasfedildi. Evet. Tamam mı? Bi hasfil lami. Seruvu aslında seru aslında seruvu. Vav üzeri damme ağır. Vav üzeri dammeyi ağır görüp sakil görüp hasfettik. İki sakin cem oldu. Biri cemi vavı, diğeri nakıs vavı. Cemi vavı alamettir hasfedilmez. Nakıs vavını hasfettik. Seruv oldu. Vav sakin. Ma kavlim madmum. Vav hal üzere terk ettik. Seru oldu. Seru, evet. Peki, müfret müennes gaibesi. Seruvet. Bitibutil lami. Lamel fiili sabit. Hasbedilmiyor. Tamam. Seruveta. Bitibutil lami. Serune. Serune olmaz. Tamam mı? Vav sakin. Makablin mezmum oldu mu? Hal üzere terk edilir. Serune. Bitibutil lami. Serute bitubutil lami. Serutuma bitubutil lami. Serutum bitubutil lami. Hep lamel fiili sabit duruyor. Seruti serutuma. Serutunne serutu seruna. Tamam. Ve innema fetahte. Ve innema. Muhakkak ki, tamam mı? Ve innema muhakkak ki. Şimdi bu bir sualin cevabıdır yani bak. Ramev gazev oldu değil mi? Ramev gazev. Ama radiyede, seruvede ne oldu? Radu seru. Peki radu seru da, radu seru bunlar da cemi vavının makabli medmum. Zammeli. Ama gazev ramevde makabli meftu. Gördün? Bu niye? Şimdi bu suale cevap veriyor. Ve innema fetahte. Muhakkak ki sen fethaladın. Ney? Ma o harfi ki. Ma o harfi ki. Yani gazevde z'yi, ramevde mimi. Kable vavid damiri. Cem'i müzekker vavından önceki harfi. Gazevde z, ramevde mim. Bunu sen fethaladın. Fi gazev ve ramem. Ve zamemte ama dammeledin. Değil mi bak? Dammeledin. Nerede? Fi radu ve seru. Radu, seru bunlar da dammeledin. Evet zammeli oldu yani buralarda. Zammeli okudun. Zammeledin onu. Ama gazev ve ramem fethaladın. Niçin? Şimdi cevap veriyor. Li enne vavet damiri. لِأَنَّ وَاوَ الضَّمِيرِ جَمْعُ مُزَكَّرْ وَاوُ اِذَا اتَّصَلَ bitiştiği zamanda bil fiilin nakısı nakıs fiile cem'i müzekker vavu bitiştiğinde neden sonra ba'de حَذْفِ اللَّامِ lamel fiil hasfedildikten sonra lamel fiil hasfedildikten sonra orada cem'i müzekker vavu muttasıl oldu mu bakacaksın. Bakacaksın o zaman. Fe inkâne eğer olur. Yani fe yunzaru bakılır. Ne yapacağımıza bakacağız şimdi. İşleme bakılır. Fe inkâne eğer olursa ma kableha o cem-i müzekker vavının ma kabli olursa meftuhan fethalı olursa ubkiye ipka edilir. Tamam mı? Ubkiye bırakılır yani. Ne üzere bırakılır? Yani o makabli. Cem müzekker vavının makabli bırakılır. Alel fethati fetha üzerine bırakılır. Ne gibi? Nahvu gazev ve rame. Peki. Ve inkâne eğer olursa makableha Ama makabli, yani cem-i müzekker vavunun makabli olursa, meksuran, kesreli olursa, ev medmumen veya dammeli olursa, radiv, radiv, seruv, dommet. O zaman zammeli, zammeli kılınır. Tamam. Anladın? Nahvu radu ve seru. Şimdi ilalini göstereceğim. Ve aslı radu. Radunun aslı radiyu. Şimdi lamel fiil hasbedildiği zaman. Lamel fiil orada ya. Lamel fiil hasbedildiği zaman bir bak bakayım. Cem-i müzekker vavının makabli kesre değil mi? Rı. Dat. Nesi var? Kesesi var. Ne olacak o kese? Zammeye çevrilmesi lazım. Fenugilet naklolundu. Dammetül ya'i yanın zammesi ila dadi data. Ve hudifet hasfolundu el ya'u ya. Niçin? Liltika'i sakineyni. İki sakin toplandığı için. Biri cem'i müzekker vavı, diğeri nakız ya'sı. Radu oldu. Seru oldu. Anlaşıldı. Peki. Ve emmel muzari'u, ama nakıs fiilin muzarisine gelince, Musannif Hazretleri lamul fiili illetli olan nakıs fiil, bunun mazisinin tasrifini, ilerlerini beyan etti. Bunu bitirince neye başlıyor şimdi? Lamul fiili illetli olan, lamel fiili vavi veya ya'i olan fiil muzariye başlıyor. Fiil muzari malum olur, meçhul olur. Tamam mı? Bunların hepsini ne yapacak? Örneklerini teker teker verecek. Ve emmel mudari'u, ama fiil muzariye gelince, neyden olan fiil muzari? Minen nakısı, nakıs fiilden. Fetüskenu, sakin kılınır. El vavu vav, vel ya'u ya, vel elifu elif. Elif zaten sakindir. Onu söylemesine bile gerek yok. Değil mi? O zaten İrab hareketini yapmıyor. Kabul. İrab hareketi. Fiil muzari olduğu için hareke geliyor. İrab-ı hareke. Yansuru. Bak yansuru. Len yansura. Lem yansur. Fiil muzari muref. Yansuru merfun biddamme. Len yansura mensubun bil fetha. Lem yansur meczumun bihazfil hareketi. Şimdi peki nakıs fiilde, nakıs fiilde İrab ne oluyor? Takdiri oluyor. İrab ref halinde takdiri oluyor bak. Yağzu merfu'un bi dammetin mukadderatin. Yermi merfu'un bi dammetin mukadderatin. Yakşa merfu'un bi dammetin mukadderatin. Yakşeyyu. Yağzuvu yermiyu yakşeyyu. Tamam. Fetüskenu sakin kılınır. El vavu vav vel ya'u ya. Vel elifu elif. Elif zaten sakindir. Fir ref'i ref halinde. Tamam. Nahvu. Yağzu ve yermi ve yakşa. Yağzu aslında yağzuvu idi. Vav üzere. Vamme sakil. Vav üzere vammeyi sakil görüp hasbettik. Yağzuv oldu. Vav sakin. Makabli medmum. Vav hal üzere terk ettik. Yağzuv oldu. Yermi. Aslında yermiyu idi. Ya üzere vamme sakil. Ya üzere vammeyi sakil görüp hasbettik. Yermi oldu. Ya sakin. Makabli meksur. Ya'yı hal üzere terk ettik. Yermi oldu. Yakşa. Yakşa aslında yakşeyyu idi. Ya harfi illet müteharrik makabli meftuh. Ya'yı elife kalbettik yakşa oldu. Anlaşıldı. Ve tuhzefu hasfolunur. Ve tuhzefu hasfolunur. Yani vav ya elif hasfedilir. Nerede? Fil cezmi fi haletil cezmi. Cezim halinde. Lem yağzı. Lem yer mi lem yahşe bi hazfil lam yani lam el fiili hasbıyla ve tuftahu fethalanır. Tamam. fethalanır. El vavu vav vel ya u ya. Vav ve ya fethalanır. Bak, elif diye mi demiyoruz elif. Niye? Elif harekeyi kabul etmez. Len yakşa mensubun bi fethatin mukaddera. Çünkü makabül meftu. Fin nasbi nasb halinde vav ya fethalanır. Niçin? لخفت الفتحة فتحة خفيف olduğu için لأن الفتحة أخف الحركات حركلن أنا حبيبي وتثبت ثابت olur الألف ألف ne olduğu halde ساكنة ساكن olduğu halde ساكندir لأن الألف çünkü ألف لا تقبل الحركة حركeyi kabul etmiyor. Peki hasfı gerektiren bir şey var mı? Hasfı gerektiren de bir şey yok. Öyleyse ne yapacak? Elif sakin kalacak. Oku. Len yahşa. Len yahşa. Len yerda. Tamam. Fi haletin nasbi. Nasb halinde ne olur? Elif sakin olarak kalır. Yahşa. Len yahşa. Yerda. Len yerda. Kema. Olduğu gibi. Yani sakin olarak durduğu gibi nerede? Fi haleti ref'i. Ref halinde de sakin olduğu gibi nasb halinde de elif sakin olarak kalır. Yahşa fi ref'i. Len yahşa fi nasbi. Ve yuskitu. Şimdi geliyor. Peki tesniyelerde, cemilerde yani ef'ali hamsede ne olacak? Değil mi? Ef'ali hamsede nasbın ve cezmin alameti nedir? Hazfun nun. Biz onu avamide gördük. Değil mi? Ahirine merfu zamiri bitişen, cemi müennes nun'dan başka merfu zamiri bitişen fiil muzari. Yani ef'ali hamse. Yef'alani, tef'alani, yef'alune, tef'alune, tef'aline. Bunların nasb ve cezm halindeki nasbın alameti, cezmin alameti neydi? Hazfun nun. Nun nasbiydi. Şimdi musannif bunu bize açıklamak üzere buyuruyor. Ve yuskitu düşürür. Ve yuskitu iskat eder. Ne demek düşürür? Yani ida dehale yani gelecek o. Ve yuskitu düşürür. El cazimu cezmedici. Lem, lemma, emir lamı, nehilası, in, mehma, ma, men, eyne, meta, enna, eyyü, haytüma, izma, izam. Bunlar cezmedici. Bu cezmediciler düşürür. Ve nasibu ve nasbedici. En, len, key, izen, bir de mukadder, en. Lamdan sonra, hatta'dan sonra mukadder oluyordu. Eni mukaddere. Cezmedici ve nasbediciler düşürür. Neyi? En-nunati nunları. Ref alameti olan nun var ya. Ref alameti olan. Yef'alani, tef'alani, yef'alune, tef'alune, tef'aline. Oradaki nunları ne yapar? Düşün. Bak. Len yef'ala. Len tef'ala. Len yef'alu. Len tef'alu, len tef'ali, cezme örnek, lem yef'ala, lem tef'ala, lem yef'alu, lem tef'alu, lem tef'ali. Anlaşıldı. Peki illa ancak cazim ve nasıp edatlar düşüremez. Neyi? Nuna, nune. Cem'il müennesi. Cem'il müennesi nununu düşer. O çünkü damir. Len yef'alne. Len tef'alne. Lem yef'alne. Lem tef'alne. Anlaşıldı. Şimdi örnek veriyor. Fetekulu sen dersin. Lem yağzü. Bi hasfin lami. Lam elfin hasfıyla. Lem yağzüva. Bi hazfin nuni. Tamam? Nunun nasbıyla. Lem yağzu. Bi hazfin nuni. Ahirinden cezm alameti olarak nun düştü. Tamam? Evet. Ve keda. Lem yarmi. Lem yarmi. bihazfil lame. Lame fil asfıyla. Lem yermiya bihazfil nuni. Yermiya niydi? Lem yermiya. Lem yermu yermune. Lem yermu bihazfil nuni. Ve lem yerda. Yerda lem yerda. Bihazfil lame. Lamel fiili hasfedilmiş. Tamam. Lem yerdaya bihazbin nuni. İrab nunu cezm alamet olarak ne oldu? Hasfedildi. Yerdaya ni lem yerdaya. Lem yerdav. Yerdav ne? Lem geldi başına. Lem yerdav. Bihazfin nuni. Nun hasfı. Lem terda bihazfin lami. Terda lem terda. Lem terdaya bihazbin nuni. Nun nasbi. Lem yerlayne. Bak. Lem ne yapamaz? Nunu hasbedeme. Cem-i mühennes nunu zamirdir. Hasbedeme. Lem terda. Bihazfi. Bihazfi lami. Lamel fina hasbı. Lem terdaya bihazfin nuni. Lem terdav bihazfin nuni. Lem terlay. Yine bihazfin nun. Terday ne? Lem terday. Lem terdaya bihazfin nun. Lem terday ne? Hazıf yok. Niye? Çünkü nun orada zamirdir. Lem ne yapamaz onu? Asfede. Lem erda bihazfin lami. Lamel fin asfede. Lem nerda bihazfin lami. Lamel fin asfede. Nasba da örnek veriyor bize. Fetekulü sen dersin öyleyse fin nasbi nasb halinde. Len yağzüve bi fethil vavi. Vava fete gelmiş. Len yağzüva bi hazfin nuni. Yağzüvani len yağzüva bi hazfin nuni. Lem yağzü bi hazfin nuni. Len yarmiye bi fethil yay. Değil mi? Nasb hali. Fetayla. Len yermiya nasb alamet olarak bihazfin nuni. Nunun nasbıyla. Len yermu bihazfin nuni. Ve len yerda. Görüyor musun? Sükün. Mensubun bifethatin mukadderatin. Len yerdaya evet bihazfin nuni. Len yerdav bihazfin nuni. Yerdav neydi? Len yerdav. Len yerdaya len yerdav. Şimdi bak tesniye ve cemi müzekkerde ne oldu? Nasb alameti olarak nun hasfedildi. Yerdaya ni len yerdaya. Yerdav ne? Len yerdav. Len terda mensubun evet fiil muzarbında mensuptur. Neyle? Bi fethatin mukadderatin. Değil mi? Len terda len terda ye. Ya harfilet mutarik. Ma kabli meftu. Ya'yı elfe kalbediyorsun. Len terda. Len terda ya bi hazfin nuni. Len yerlay ne. Cemi müennesle nun hasfedilmez. Len terda. Len terda ya len terda. Len terda ya bi hazfin nuni. Len terda بحذف النون لن ترضي بحذف النون yine nun hasfedilmiş terday ne len geldi başına len terday nun hasf len terdaya evet len terdaya بحذف النون لن ترضي ne cemi müenneste ne olamaz nun hasfedilemez çünkü zamirdir len ne yapamaz onu hasfedemez düşüremez. Len erda evet mensubun bi fethatin mukadderatin. Tamam? Erda ye. Len erda ye. Ya harfilet mutarik ma kabli meftuh ya yerfe kalbetik len erda len nerda len nerda ye. Len nerda ye. Ya harfilet mutaharrik ma kabli meftuh ya yerfe kalbetik len nerda oldu. Evet. Peki. Velhamdülillahi Rabbil alemin.